А гетьман? Гетьманові ані тут оставатися без шведів, ані зі шведами Дніпро переходити. Залишитися, так хіба до царя повернути, а переходити за Дніпро, то все одно, що гіркого пива наварити, щоб другі пили. І так Москва збиткується над бідним народом, а що ж було би, коли б так гетьман справді з королем Карлом за Дніпро пішов, а тутешні землі москалям на поталу кинув? О, погано було би, мотре. А як ти гадаєш, кого послухає король Карло? Він не любить слухати нікого. Але тут, мабуть, таки за гетьманом потягне, бо скруто його розуміє. А до того він не любить ані планів зміняти, ані подаватися назад, бо це виглядало би на страх перед Москвою. Чуйкевич замовк, а по хвилині, знімаючи очі вгору, говорив, ніби молився. «Дав би це Бог, щоб король гетьмана послухав і остався. Бо коли би він за Дніпро пішов, може би воно для нього і краще було, але для України – горе. Лишив би її тепер, а з весною здобував наново. Не хотів би я того бачити, мотре. Побалакай з Войноровським, щоб Мручка на Січ післали. Він радо піде. Мручко й до пекла піде, коли треба». По Йордані шведський обоз і військова канцелярія переїхали в Зіньків. Туди подалися і гетьманські частини. Чуйкевичеві полегшило настільки, що міг відбути тую дорогу в санях під Будою. «Не по-козацьки, а по-циганськи живу», – нарікав перед мотрею. «Не знаєш, як мені остогидла така волокита. Я від дитини не знав, що безділля. А тут же недалеко місяць, як нічого не роблю, та ще й тебе гаю. На те я і твоя дружина». Це був перший раз, що вона вимовила слово «дружина». У Зінькові знов зібралися свої, тільки тітки Тамарихи не стало. Лишилася в своєму дворі доглядати килима казки, старих портретів і всього того добра, з котрим зрослося її серце і в котрім бачила своє минуле. Але й про живих не забувала. То остатки збережених харчів добувала для своїх людей, то переховувала в секретній світлиці тих, що боялися сонячного світла. Часи ставали щораз то гірші. Московські під'їзди волочилися, як тічні голодних собак, скрізь них шпорили царські тайні агенти, снувалися шпиги й донощики так, що чесному чоловікові дихати ставало важко. В Зінькові того не було, та зате тут з кожною дниною зростав воєнний настрій. Чим ближче до весни, тим ближче й до війни, казали собі. А Чуйкевич тільки зітхав, слухаючи тих слів. Переїзд не вийшов йому на здоровля. Прийшло запалення легенів, і недуга знов затягнулася. Бувало і так, що хірурги трапляли. Так і тим разом молодість побідила. Недужий став приходити до сил, а разом із тим цікавився усім. Засипував мотрю питаннями, де тепер гетьман і король, які їх дальші плани, яка надія на побіду. Радів, коли мотря могла йому щось доброго сказати, і тішився, як школяр, коли його хтось з товаришів відвідав та приніс зі собою запах пороху і степового вітру. Раз ускочив у хату Мручко. Було вже рішено, що він поїде на Січ, тільки не знали ще, коли і з чим. Але Мручко впевняв, що або з запорожцями верне, або не верне зі всім, бо це сором був би, щоб кілька тисяч січового братства сиділо в своїх куренях, схрестивши руки на грудях, тоді як на Україні рішається таке велике діло. Про те, щоб запорожці могли з царем проти гетьмана піти, він навіть слухати не хотів. «Не бути тому, не бути!» – гукав, відганяючись від тих слів, як від отруйливих комах. «Вам треба було бачити, як мої хлопці з Москвою біля Опошні бились. Ні-ні, не вірте, що наші вже змосковщились до решти, забувши, що вони українці». І він став розказувати про опошнянський бій, забувши про свої колишні подвиги і про побут у Єдикулі. «Снідав я, коли мені сказали, що король з 2000 кінниці йде на москалів і що бажав би також якийсь наш відділ взяти з собою. Як і ти, то і ти, гадаю собі, і гукнув на своїх. Не минула й годинка, як сотня стояла наготові. Бачу, король ані артилерії не везе, ані табору. Ну, прямо голіруч вибрався. Мабуть, недалека дорога. Незабаром зміркував я, що йому опошні заманулося. О, гадаю собі, недобре воно, бо знаю, що в опошні генерал Шавбург стоїть, і що в нього не менше як 6 драгунських полків, один гренадієрський і козаків 1000-2. А до того гармата, муніція і укріплена позиція. Чи не пірвалися ми з Мотикою на сонце? Чую, що й мої люди знюхали письмо носом і не дуже-то бадьоро йдуть на тую опошню. Хлопці, кажу, а яка там вам муха на ніс сіла? Струтьте її геть. Москаль такий самий в опошні, як і скрізь. А чи його 1000 більше чи менше? Хіба це хороброму козакові не байдуже? З Мручком ідете, а Мручко під командою короля Карла. Покажіть йому, що вмієте битися не гірше від шведів. Покажемо, відгукнули мені. Перед опошнею ліс, знаєте. Стаємо у самій середині. А король з кількома своїми офіцерами поїхав наперед і мене взяв з собою. Виліз на високе дерево і дивиться крізь скло на опошню. «Пощо?» – питаюся того шведа, що товмачував між нами. «Та ж я вам кожний шинок в опошні знаю». Розказав я, які де брами, вулиці, майдани, де може стояти Шамбург. А король вислухав мене терпеливо, поділив свою армію на 4 часті, в кожній по 500 чоловік, а мене з моєю сотнею взяв біля себе. Мали ми під'їхати під город якомога тихо, а тоді вдарити на його з 4 боків та стерти ворога на прах. На наше щастя, метелиця була. Несло снігом і крутило, що на 10 кроків батька рідного не побачив би. Під'їхали ми щасливо, а тоді з 4 боків, як не напрем, батьку ти мій! Москаль геть голову стратив. Збирають командири драгунів в одному місці, а тут крик, що з другого ворог пре. Збираються гренадири в другому, а він і там, бігають, скликаються. А шведи перуть, рубають, січуть, нікому не дають пардону. Ще я такої січі не бачив, як живу, ані такого вожда, як король. Та що не вожд, а чорт! Сам я бачив, як він з 10 москалями зударявся, хіба наш герцик більше їх під коптельнею поклав. І коли б не те його завзяття, то було б ми не лише Шамбурга, але й самого Меншикова в полон взяли. Чикова крикнув Чуйкевич і присів, аж йойкнув. Як же це? Я вам розкажу як, але перше лягайте, бо не хочу вашого здоров'я на свою совість брати. «Кладися, Іване, кладися і слухай», – уговорювала Чуйкевича Мотря, обтулюючи його своєю шубою, бо зі зворушення ніби трясця ним трясла. «Розказуй, пане сотнику», – просив. «Боже ти мій, самого Меншикова мали в руках і пустили?» «І не мали, і не пустили», – розказував дальше Мручко. «Але могли мати, коли б, я кажу, король не палився до бою, як молодик, і коли б я по-шведськи вмів. А то бачу, що Шамбургова квартира на яких 200 кроків перед нами, а перед квартирою карета його світлості. Кажу це королеві, за полу його тягну, а він січе Москву як капусту, виграває конем управо і вліво, крізь трупи перескакує, бо ми їх таки споро поклали, і не слухає мене. Бо не розуміє? А вже ж, що не розуміє? Чорт би їх взяв! Чому вони нашої мови не навчилися, як до нас ішли? Врешті якось я його відірвав, потягнув уперед. Прискакуємо до квартири, а там лиш Меншикова карета стоїть. А він? Він і Шамбург дали ногам знати. І ви їх не гонили? Не гонили. За кого ви нас маєте, люди? І самі кинулися, і людей розіслали, але город не хата, а поле не подвір'я. І там їх бачили, і там нас доганяли, даром коней згонили. Королівський бігун, мабуть, підпалився тоді, бо я на гетьманчику сидів, а цьому нічого. Доброго пана кінь. Мручко зітхнув. Отак воно і є. Такого звірка в тенети зловили, і чорт його побрав. Вертаємо на Швамбургову квартиру, а там такий обід заставлений, і серни, і заяці, і начинювані поросята, і петва, що найвибагливіше. Бачите, Шамбург Меншикова гостити збирався. І драгунам викочено бочки, і гренадирам ціла опошня бенкетувати хотіла. Тому-то й застукали ви їх так легко. А вже ж тому-то й дякуючи Сніговії. і генієві короля Карла? Еге ж, притакнув Мручко, лихий, що про нього забули. А звідки ляж Менчуков у опошні взявся?